У ефіры Радіо Свабода. Добры дзень. Вітае вас Ян Максімюк у штотыднёвай перадачы «Званочкі». Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Адразу перайдзем да сур'ёзных рэчаў, як і належыць у такой сур'ёзнай перадачы пра сур'ёзныя і несур'ёзныя тэмы, як наша. Пра несур'ёзныя тэмы будзе сур'ёзна потым. А цяпер сур'ёзна пра сур'ёзнае. У апошняй перадачы, як помніце, мы сабе паставілі пытанні пра нашы адносіны да беларускай і расійскай мовы ў Беларусі і пачалі абменьвацца думкамі на гэты конт. Сёння вы пачуеце некалькі такіх думак, вельмі цікавых, ды такіх, якія заахвочваюць да далейшага абмену думкамі. Думкамі менавіта, а не гатовымі формуламі, пачэрпнутымі з кніжак або палітычных лёзунгаў. Але спачатку голас, які лічыць, што думкамі пра такія рэчы, як мова, нам з вамі абменьвацца не трэба. Пане Яніч, смешна даваць адказ на пастаўленае вамі пытанне, што рабіць тымі, хто на рэферэндуме галасаваў за двухпол'е. Нічога, нічога не трэба рабіць, але ж у жыцці дзяржаўным адбыўся, адбываецца падман, ідзе вынішчэнне беларускай мовы, культуры. Дайце лепш слова спецыялістам, пісьменнікам, дзеячам культуры, расказаць пра гэта. Будзе лепш, а нам, кабетам, можа лепш з вамі атрымоўваецца гаварыць пра каханне. Хіба не так? Вероніка. Я ўжо колькі разоў тлумачыў у нашай перадачы, што мы тут даем слова не спецыялістам якраз, і што мне асабіста гэтае слова часта важнейшае і цікавейшае, чым слова спецыялістаў. Безумоўна, я вельмі ахвотна перадам званочкі пра каханне. Званіце, але я лічу, што нельга рабіць такіх абагульненняў, як зрабіў адзін сумнавядомы персанаж беларускага палітычнага жыцця, які раіў беларускім кабетам наогул гатаваць борщ на кухні. Борщ гатаваць – вельмі файная рэч. Ды не толькі для кабетаў. Я сам люблю нешта прыгатаваць, калі жонка мяне дапусціць да пліты. Але я думаю, што кабетам цікава таксама паразважаць і пра мову. Як, дарэчы, мужчынам пра каханне. Я не ведаю, хто прыдумаў такое, каб роднай мовай лічыць мову ранняга дзяцінства. Але гэта чыстае глупства. Калі, напрыклад, чаму бацькі павінны вырашаць у дарослага чалавека? Дарослы чалавек сам лепей павінен ведаць, якая мова больш адпавядае ягонай душы. В прынцыпе, могуць быць і дзве, і болей роднай мовы, калі чалавек ёсць нашчадкам інтэрнацыянальных шлюбаў. Але чалавек сам павінен адчуваць, якія гены ў ім перамагаюць. Бацькі таксама не ўсё ведаюць. А калі хтосьці з тваіх продкаў выракся роднай мовы па гістарычных прычынах, то для нашчадкаў пагатоў натуральна, шукаючы свае карані, імкнуцца аднавіць гістарычную справядлівасць і вернуцца ў свой натуральны стан. І чаму ж, калі ў цябе беларускія гены, калі ты адчуваеш сябе беларусам, то чаму ты павінен лічыць роднай мовай расійскую, нават калі цябе ёй навучылі бацькі в раннім дзяцінстве, дык бацькі самі ў гэтым даўно раскаяліся, і бацькоў свой час не таму вучылі, што яны маглі ведаць, жывучы ў Савецкім Саюзе, пра рэпрэсіі, пра русіфікацыю, але мы-то ўжо ведаем. Дзякую за ўвагу, Надзея, горад Менск. Гэта прыдумала сярод іншых Арганізацыя Аб'яднаных Нацый, якая ў сваіх рэкамендацыях для перапісаў насельніцтва ва ўсім свеце для пытання пра родную мову дае адназначнае вызначэнне. Родная мова – гэта тая, якой чалавек навучыўся ад бацькоў або іншых, якія яго выхоўвалі і гадавалі, калі ён вучыўся гаварыць, то бок у раннім дзяцінстве. Не ва ўсіх краінах у перапісах пытаюць пра родную мову. Вось у мінулым годзе былі перапісы ў Польшчы і Чэхіі, якімі я цікавіўся, бо яны датычылі маёй сям'і. У Польшчы пыталі пра мову зносіна ў сям'і, а ў Чэхіі пыталі якраз пра родную мову. І дадавалі да гэтага пытання тлумачэнне. Якраз такое, пра якое я вам сказаў. Тое, што вы гаворыце, гэта нейкае вельмі ўжо містычнае паняцце. Калі прыняць ваш пункт погляду, дык чалавек адразу сутыкаецца з супярэчнасцямі. Якая родная мова, напрыклад, у амерыканцаў польскага або грэцкага паходжання? Польская, грэцкая ці ангельская ўсё ж? Паводле генаў трэба было б сказаць, што або польская, або грэцкая. А паводле здаровага глузду, Калі амерыканская сям'я ўжо ад некалькіх пакаленняў гаворыць па-ангельску, дык і родная мова ў ёй ангельская, і няважна, адкуль прыехалі яе продкі, з Польшчы, з Грэцыі ці з Італіі. Пагаджаюся з вамі на 100% у тым, што дарослы чалавек сам павінен вырашаць, якая мова адпавядае ягонай душы. Але роднай мовы ён ужо не можа сабе выбраць, бо за яго выбралі бацькі. Ён можа выбраць родную мову свайму дзіцяці. І калі б, напрыклад, усе беларусы выбіралі для сваіх дзяцей беларускую, то ніякага рэферэндуму 1995 году ў Беларусі не здарылася б. А паколькі большасць бацькоў выбірае для сваіх дзяцей расійскую як родную, дык людзі прагаласавалі на тым рэферэндуме так, як прагаласавалі. С якой гэта ласкі спадар Ян Максімюк абараняе 34 мільёны грамадзян, якія прагаласаваўшы на рэферэндуме за двухмоўе, стварылі ўмовы для поўнага знішчэння беларускай мовы. Тыя 4 мільёны не патрабуюць нашай абароны. На іх у Беларусі працуе ўрад, адукацыя, культура. Іх падтрымлівае багаты расійскі сусед. А куды дзецца тым, хто терпіць прыніжэнне і здзек, яшчэ беражэ мову ў сваіх продках, сваю роду, мову ліцвінаў, мову статута Вялікага княства літоўскага. Так, нашы бацькі, а часта і мы, пасляваеннае пакаленне, адурманенае савецкай прапагандай, ужывалі і ўжываем расійскую мову. Але ж нашы продкі не былі расейцамі, як можна сцвярджаць, што яна родная? Цяпер модна валодаць кітайскай мовай, дык можа мы і яе хутка назавём роднай. Тэлефанавала Таццяна Барэль, Сусіповічу. Я не абараняю тых людзей, бо яны, так сказаць, самі сябе абаранілі. Я толькі хачу данесці да вас маё сціплае меркаванне, што не ўсе з іх былі адурманеныя, як вы кажаце, савецкай прапагандай, а проста пайшлі на той рэферэндум, каб абараніць сваю родную мову, якая не была беларускай. На жаль, у такой сітуацыі, у якой знаходзілася і знаходзіцца Беларусь, тая абарона расейскай мовы як роднай для часткі беларусаў нанесла знішчальны ўдар па беларускай мове як роднай для іншай часткі беларусаў. Але віну за гэты ўдар трэба ўскласці на палітыкаў перш за ўсё. У меня есть пару вопросов к слушателям. В Египте сейчас идет ожесточенная борьба за власть. Братья-мусульмане имеют большое влияние и шанс. Казалось бы, они являются активными поборниками сугубо национальных традиций и законов. А демократический мир почему-то не в восторге от такой перспективы. Почему? И почему в разноцветной Америке граждане так гордятся, что они американцы? Что за национальность такая странная? И президент не коренной индеец, а они все счастливы. И вот ведь многие другие стремятся попасть туда и прижиться. Почему? Уж извините, опять на русском. Поскольку у меня не было причин скрывать, что владею белорусским, и я его только осваиваю, ну все сказать пока трудновато. Виктория. Голас Вікторыі я ўспрымаю як голас наконт таго, што насамрэч значыць сучасная нацыя. Ці ўсе нацыі прыпісаныя мець толькі адну нацыянальную мову? Ці нацыі складаюць толькі людзі, у якіх адна агульная родная мова? Ні адно, ні другое не падыходзіць ні да беларускай сітуацыі, ні да амерыканскай, ні да швайцарскай. У Амерыцы адна нацыянальная мова і безліч родных. У Швайцарыі 4 нацыянальныя мовы і як мінімум 4 родныя. У Нарвегіі 2 нацыянальныя мовы. Таксама ў Фінляндыі. Вы пра гэта ведалі? Там шведская і фінская запісаныя ў канстытуцыі як раўнапраўныя афіцыйныя мовы краіны. Добрый день, Ян. Ян, ваши разваги на конт родной и национальной мовы в контексте Беларуси не вытримливают никакой критики. Я думаю, в одно слово хочется нас заблытать. Но не может быть белорусская мова национальной для поляков и нигерийцев, даже когда те имеют белорусское гражданство. Белорусская мова национальная выключно для белорусов. А родную мову человек выбирает сам. Вы ж не примусите лечить человека родной мову, якую ему навязали у детей. И коли для вас тут нема ніякого сумневу, то для многих інших людей тут сумневу нема водворотним. Вот приезжают в Беларусь люди інших национальностей, литовцы, украинцы, азербайджанцы, и все пытаются, чому вы белорусы не размовляете на родной мове. Зауважьте, не пытаются, якая мова для вас белорусов родная, бо для их тут питання вирішається однозначно. Для белорусов родная мова белорусская. И что вы им откажете, что для меня родная мова российская? Так они скажут, вы значит не белорус, а россиец. А чем кепска быть российцем? Белорус, у якого якога родная мова расійская, гэта анамалія, такая сама, як і праваслаўны атэіст. Я сама з расійскамоўнай сям'і, і ў мяне цалкам расійскамоўнае асяроддзе. І але ўсе беларусы, хто лічыць сябе беларусам, лічаць родную мову беларускай. А чаму не размаўляюць, бо не могуць, бо не ведаюць мову дасканала. Бо многім людзям, каб ведаць мову дасканала, патрэбнае моўнае асяроддзе, а гэтага няма. І не ўсе людзі такія здольныя, што могуць самастойна вывучыць і цвёрда трымацца ў чужым моўным асяроддзі. Да таго ж большыня людзей дыскамфортна пачуваецца, калі нечым чымсьці вывучаецца з асяроддзя. Гэта ж моцны стрэс, і не ўсе людзі могуць гэта трываць. Большыня тут ідзе па лініі найменшага супраціву. Гэта прырода чалавека, не ўсе нараджаюцца героямі, але гэта не значыць, што людзі не хочуць размаўляць па-беларуску. Проста дзяржава павінна стварыць адпаведныя умовы. Гэта ж ненармальна, што ў Беларусі беларусы пачуваюцца замежнікамі. Дзякуй за ўвагу, надзея, горад Менск. А вось скажыце нам, хто па-вашаму такі персанаж беларускага публічнага жыцця, як Андрэй Такінданг? Бацька ў яго з Чаду, а маці з Беларусі. Яму можна быць беларусам ці нельга, бо гены ў яго не зусім беларускія. А хто, па-вашаму, была выдатная беларуская паэтка Наталля Арсеньева? Гены ў яе былі наскрозь расейскія, а беларускай мове яна навучылася ўжо ў беларускай гімназіі ў Вільні. Дык якая мова была нацыянальная для Арсеньевай? Мой пункт погляду такі. Роднай мовы ніхто сабе не выбірае. І ў гэтым я пагаджаюся не з вамі, шаноўная Надзея, а з экспертамі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. А нацыянальную мову можна сабе выбраць. Як прыкладам выбрала сабе гэтую мову Арсеньева або Андрэй Такінданг. На лісацкі серійны хочуць сказаць пра апошнія званочкі. І тое тэлефанаванне, якое было там, электрастанцыі, і мова. Так вось, хочу сказаць, што Ян хоць адзін раз дастойна адказаў на гэтай тэлефанаванні. Гэтае тэлефанаванне ўжо пра мову набілі, не знаю, як у беларускай мове, аскоміну набілі ўсім, завязлі ў зубах, і ўсё пра эту мову, дзяўбуць без конца. Так вось, я згодны з Яном, якія ён даў каментарыі на гэта тэлефанаванне. І наступнае, дык ужо надаела слухаць гэтае тэлефанаванне пра мову. Загінем, прападзём, згубім самастойнасць, незалежнасць, мова. Званіце, не бойцеся выказваць свае меркаванні. Я не баюся, хоць мяне і крытыкуюць з усіх бакоў без пардону. Але я не наракаю, калі мяне крытыкуюць. Калі вас крытыкуюць, а не хваляць, тады вашы мазгі не іржавеюць так хутка. Шановныя слухачы! Сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу. Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер ізноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення. Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя цыклы будуць выстаўляцца на сайце Свабоды ўжо зараз. Адрас свабода.орг. Залаты запас. Вольны універсітэт Свабоды. Будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня. І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры Свабоды. У што я веру? Чаму я спяваю? Што значыць для мяне мастацтва? Кожны тыдзень у эфіры галасы, партрэты паэтаў, бардаў, мастакоў, актыўных сучаснікаў. Відэа з іх удзелам глядзіце на сайце свабода.орг. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Секундах свысока наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. мгновенья, мгновенья, мгновенья. Мне заява Сурикова напомнила фразу Юлиана Семенова из его романа «Версия». «Мавры должны исчезнуть». И я думаю, что это и про судьбу белорусского рубля, но также и про политическую судьбу Александра Григорьевича Лукашенко. Поэтому надо бы Прокопову над этими вещами задуматься в центре внимания по воскресеньям. Знаете, мне попалось интервью Вячеслава Тихонова. Он сказал: «Когда-нибудь фильм станет наивным». И тут я понял, что в Праге «17 мгновений весны» кажется наивным фильмом. Уже, мне кажется, лет 20 после смены власти. Но в Беларуси это не так. И еще вот тут он говорит, Вячеслав Васильевич Тихонов: «Фильм выпрямляет нас, показывает, что государственное зло победимо, что мы замечательный народ, и что нам обязательно надо что-то сделать для своей свободы». И я думаю, что то же самое должно быть в «Звоночках». Хотелось бы через «Звоночки» сказать белорусским политзекам: «Мы знаем, что государственное зло победимо, и что мы помним про вас и думаем, как вас вытащить из-за кратов». Ян, Зиновьев упрекнул вас, что никак не досмотрите этот фильм, и произнес: «Даже Нина читала этот роман. Зиновьев, у меня приличная библиотека. От Апулея «Золотой осел» и Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» до любимого Вересаева, Довлатова, Битова и Виллера. Зиновьев, берегите себя. С уважением, Нина». Долучаюся до пожадання Ніни. Зіновію, бережіться сябе. І паспрабуйце пачытаць яшчэ нейкага іншага аўтара, не менш культавага за Сямёнава. Дарэчы, быў яшчэ нейкі савецкі аўтар, якога можна было б параўнаць з Сямёнавым што да папулярнасці? Паважана Ермалінска Салігорска, вельмі шмат у вас аптимізму. А я навкол гляжу... Люди ненавидят свою белорусскую мову. Может, окремые люди не белорусы, а самые коренные белорусы не любят свою мову. Вот это вельми трагично. Вот так я думаю. Треба что-то думать. И чему я так кажу? Потому что меня дуже хвилює дитяче виховання. Все на российской мове. Все. Шановный Ян, коли ласка, откажите на такое питание. Чому в нашій країні різні закупочні ціни на молоко? Коли я зверталася до нарашанця, я називала ціну 2500 за 1 літр молока при тлустості 3,6. Затим чую, телефонує жінчина з Кобринського району і називає ціну 2950 за 1 літр. Звертаюся до своєї прийомщиці молока, вдокладняю, яка ціна на молоко у нас. Вона відказує 2550 за 1 літр. Ось і думай, що це за такі закони у нашій країні. Єфімович, Стодоліччі, Лєвчинського району. Некаторі гета називають ринковими законами. Людям платять за молоко стільки, за кольки вони ще можуть його здати. А потім людям продають перепрацьоване молоко за стільки, за кольки вони ще можуть його купити. Алло, напомните, пожалуйста, телефон того дядечки, которому нужен коротковолновой приемник. Я могу ему подарить. Можете напомнить? 286-22-66. Я еще раз. 286-22-66. Купил газету молодеченскую из «Рок-Руки». И там вкладыш: требуются рабочие. Требуются рабочие руки. Так вот, наш колхозник брешет, что у людей зарплата в Минске до 500 долларов. А молодеченская газета утверждает, что в колхозах зарплата от 100 до 300 долларов. Да сколько ж можно врать? Совесть-то у него есть, он же сам колхозник. Ну, тут поставили питание и сами на него отказали. Значит, можно перейти до штотыдневого короткого огляду телефонования. Зараз уже ніхто не сміється, коли кажуть, хто великий, мається на увазі Путін, слід у слід іде за малим, за Лукашенком. І нічого дивного. Ми завжди були російським полігоном, на яким вона відпрацьовувала різні свої чинники. Як влада, так і опозиція. Кожен з їх, вірогодно, виніс і своє ураження, і зробив свої вислови, особливо за останніх наших подій. І навіть політологи все добре розтлумачили. Ось тільки я меркую, вони всі не влічили один значний фактор – час. Нам його було шмат відпущено, аж на 18 год. Ми мали можливість не звертати на його увагу, навіть гуляти з ним, вольготно до його ставитися. Ось і отримали те, що зараз маємо. І хамство, і хлусню, і халуйство, і зневагу до особи, і беззаконня, і корупцію, і той самий кризис, і навіть, можливо, не в забаві, окупацію нас російськими жовнерами. Тут їм не Чечня, тут ніхто стріляти в спину не буде, брати. К тому же мы худко до всего пристосовываемся. А вот у России, здається, этого самого часу и нема, не засталося. Россия зараз ужата у часе. Або праз некалькі год Россия погрузится у темру и потягне нас за собой. И почнется ее кровавый распад на ковалки. Альбо миновито у худким часе. И она скинет с себя гибридское ярмо и почне по-цивилизованному будовать як свою краину, так и отношения с соседями. Я маю на увазе не только нас. Татьяна, Минск. Кажуть, миролюбивая Беларусь, а откуль столько тысяч осужденных? Ну, який такий преступник, каб сядеть годами у тюрьме, что флаг на елку повесил? Что треба садить в тюрьму, ломать жизнь человеку и семье? А штрафовали бы под силу. Такое уражение, что треба план выполнять, як до войны. Думают, что следят за дисциплиной. А сами нарушают. Так вот тут нарашанский селянин потелефоновал по одному телефону и вызначил, что у человека полностью взломалась телескопичная антенна его приймачу. Так вот нарашанский селянин хочет поведомить всем, кто мае старые эти приймачи и взломанные антенны. Есть у кожного приймачу есть гнездо, которое называется вонковая антенна. Внешнее. Так я хочу, каб гэта телефонаванне прагучала наступную сераду. Вот. Хотя бы 2-3 метры проводничок туда, в это гнездо. Там написано внешняя антенна. Можа гэта поменяя, резко поменяя. Там, где остались агрызкі гэтых телескопічных антенн, яны ўсе знішчаныя уже во всех прымачах, якія мне поступали. І все такого типа. Бойкот! Но не лежачий бойкот. Бойкот сеющий, бойкот стоящий. Бойкот надо проводить обязательно. И бойкот должен быть не сидеть по квартирах на диванах, не лежать, а выходить на ее выборки. Это единственная возможность показать себя. Здесь народ должен выйти и показать, а не на участке не идти и не голосовать. Вот это будет бойкот. Меня просто словы Ярмошиной доконали. Вот як можно говорить Ярмошина? Дубаширили, где на площади, так? Я там была. И что, мы дубаширили там, билися? Не, мы пришли змагаться за свою країну, за правы белорусов. Как выбираются у нас депутаты? Да схема, в общем-то, простая и давно практикуемая, насколько известно. На каждом уровне, разумеется, властных структур. А еще точнее, в основном руководителем данной структуры назначается будущий депутат. Далее по этой кандидатуре проводится соответствующая подготовка в части документального оформления. Все, на 99,9 можно считать, это и есть кандидат. Уважаемый Ян Максимюк, звертаюсь особисто до вас. Как вы знов зробили обвестку, что у меня 25 червеня, это значит понеделок, 14-й године в Минском городском суде по адресу Дунина Марцинкевича, дом номер 1, корпус 3, это станция метро Спортивная, отбудется разгляд моей справы, якая тычется первого наместника старшини Верховного суду Федорцова. Запрошаю всех охвочих, и кто особисто активную свою позицию у вас на радио выказывает, каб яны проявили смелость. Мое прозвище называю по-русски Саевец Михаил Николаевич. Я где-то минут 8-10 услышал сообщение одной слушательницы, которая оскорбила большую часть белорусского народа, а именно колхозников. Я должен сказать, что благодаря колхозникам, госпожа, в Беларуси сегодня изобилие, есть что кушать, есть что продать за рубеж. Представники оппозиции, особливо партия Янукевича, и он сам, да и Лебедь Анатоль, кажут, что они будут удельничать в выборах. Я думаю, вот як. Режим не может існовать ни в какой компании и деятельничать без ворога. Ворог ему потребен. Вот они и будут выполнять роль ворога, только лишь подыгрывать режиму. Сёння апазіцыя выглядае такой бездапаможнай, а некаторыя з іх усё яшчэ разважаюць наконт удзелу ў парламенцкіх выбарах. Ісці не ісці, вылучаць не вылучаць, галасаваць не галасаваць, а час ідзе. А я кажу, быць, прыняць самы актыўны ўдзел у выбарчай кампаніі і рыхтаваць грамадства да новых прэзідэнцкіх выбараў, змагацца і перамагаць. На заканчэнне крыху паэзіі, сацыяльна ангажаванай і метафарычнай. Сарока, птаха ёсць такая, не сядзе нават абыдзе. Як на падвор'е залязае, што спадабаецца, крадзе. І вось падчас адной імпрэзы ў лес той дзядзю прыляцеў. Як лекар, выказаўшы тэзу, кагосьці падлячыць хацеў. Але сарока, гляне коса, ды затрашчыць, каб зразумеў, што цябе клікаў з тваім носам, чаго наогул прыляцеў. А той без лішніх гаворкі дыягназ свой паставіў так. Магчыма, у вас хвароба зоркі, што абышліся абы як. Мудразвоньце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся, крытыкуйце, я можа не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоню ў сваім званочкам Ян Максімюк.